galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir concretamente a Vigo e vamos a falar, pois, con un señor que, en fin, unha persoa destas lúcidas de teatro e nada máis e nada menos que con Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Boas tardes, Armando. Que tal aí por ese Vigo? Pois ben, ben, xa saímos do Dioibo e comeza o tempo a apuntar cara a Candeloria, cara a primavera, xa cantan os paxaros. Xa? Sí, sí, eu esta mañá xa escoitei os paxaros. Non sei por Lugo e por Coruña, que son máis norte, sí. Pero aquí que estamos a 15 minutos de Tui, da fronteira con Portugal, sí. E un pouco máis ao sur, e xa empeza o clima a estar un pouco máis templado. Hoxe mesmo estamos a 16 graus, non está mal. Non está mal para estar a día 21 de xaneiro. Sí, desde logo. Ademais disto, acabamos de falar con un correspondente que temos en Monforte de Lemos, e dicíame, pois, que máis ou menos se viría, dice, unhas 16 grados 15 en Monforte, dice, onte facía frío e hoxe xa fai calor. Sí, sí, templouse o clima. Sí. É certo que, bueno, estamos cerca de febreiro, non? En febreiro é a Candeloria, e din que é cando empezaba a primavera romana, non? Ou así, sí, así teño escoitado, así sí, que, sí, bueno. Sí. Bueno, pues, que vamos a facer? Fantástico, isto é fantástico. O tempo sempre dá alegría. Sí, sí, sí, hubo tempo, sí. Pero claro, ten que chover a nevar por culpa de que ben vemos os campos que todos necesitamos. Sí, sí, sí. De eso, de todas formas, en Galicia non nos podemos queixar, ¿eh? Mira, no. Que toda esta sequía que tiveron, por exemplo, por Madrid, cos problemas de contaminación, que non lle chovía, en Galicia choveu, como diuan os cataláns, a bots e barrals. Sí. O sea, moitísimo, pero moitísimo. Está todo verde, reventan as fontes, estamos en coros cheos, hai auga e hai riqueza. Ahora só falta que as persoas reaccionemos e as saibamos aproveitar. Exactamente, iso é o que fai falta. A natureza é sabia. Sí. Os que somos así un pouco máis torpes somos os seres humanos. Sí, sí, exactamente. Tomás, a natureza é moi sabia, como ben acabas de dicir ti. Bueno, pois eu queria darse en primeiro lugar esa boa nova por ese recoñecemento que che fixeron hai pouco, non? Sí, bueno, estou moi contento. Bueno, hai pouco, a semana pasada, presentei a miña tese doutoral na Universitate Autónoma. Aquí de Barcelona, non? Sí, de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, na Autónoma. Sí, sí, sí. Do doutoramento en artes escénicas. Sí. Nada, tiven a defensa o luns, o día 11 de xaneiro. Bueno, estou moi contento. A defensa saiu moi ben. Sí. E a cualificación que me puxeron, pois vamos, non podía ser mellor. Puxeronme un excelente cum laude, un sobresaínte cum laude, que é a máxima cualificación en doutoral que se pode ter, non? Entón, bueno, pois estou contentísimo. Hombre, é para talo. E ademais estou contento porque, bueno, era un traballo de análise, a nivel moi técnico, moi teórico, sobre o ritmo, a cuestión do ritmo na dramaturxia, non? Nas partituras para os espectáculos teatrais, digamos, concebir un espectáculo a partir dunha partitura de accións sobre a que se sostén ese espectáculo, digamos, non? Igual que, bueno, pues a música que escoitamos, detrás da música que escoitamos, que pinchamos na radio, que estamos escoitando, detrás hai alguén que a compuxo, que fixo unha partitura, non? Exactamente. Pois nun espectáculo teatral o tamén hai unha partitura, digamos, de que cousas pasan aí, que cousas van pasar, que personaxes van a intervir, que van a dicir, que van a facer. Entón, o que eu fixen nesta tese, na que pasei moitísimos anos investigando, pois foi eso, non? Intentar crear un método, digamos, de análise rítmica para eses guións, digamos, non? Bueno, estou contento porque o xurado era un xurado moi diverso, non? Estaba unha profesora, unha doutora do Instituto del Teatro, Bete Escudé, que é dramaturga, estaba un especialista en teatro, un teatrólogo catalán moi recoñecido, que era profesor da Universidade Autónoma, que é Francesc Foguet, e despois estaba o director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Manuel Vieites. Tres personalidades moi diferentes, de tres institucións tamén diferentes, o Instituto del Teatro, a Escola Superior de Arte Dramático de Galicia e a Universidade Autónoma, e que os tres coincidiran, non? Por unanimidade en outorgarlle a máxima cualificación, pois, bueno, para min é un meta que ser un honor. Do cual eu personalmente, ademais, co mesmo co compañeiro, que hoxe non está aquí, que hoxe está, pois, volando hacia Galicia, pois nos gabamos de eu pola proximidade que temos do sitio onde nacemos. E entón, pois, eu síntome, en fin, eu cando vin xa no Facebook vin nas noticias, pois, de verdade que me encheu de delicia. Pois, grazas, graciñas. Eu, bueno, tamén a recepción de toda a xente da profesión do teatro galego tal, pois foi moi boa. Todo o mundo me manifestou os parabéns. Incluso, bueno, foi unha sorpresa no diario El Progreso. Sacaron unha noticia aí a toda plana, non? Para min foi unha sorpresa, sobre todo no xornal, non? Porque nos xornales o que venden son as malas novas, non? As catástrofes, os sucesos negativos, truculentos, é o que venden. E de repente, non? No Progreso de Lugo hai unha páxina que pon: o 2016 tamén nos trae boas novas. Entre esas boas novas, pois, aparece Afonso Becerra, acada o doutoramento en artes escénicas na Autónoma de Barcelona, cun sobresaínte cun laude e unha foto ali, tal. Bueno, eu digo, vaya, é bonito, non? Que tamén se aprecien as cousas positivas que facemos, tamén se poñan en valor, non? Que non só se mata a xente entre elas, se fan guerras, se rouba, se extorsiona, hai corrupción. Tamén hai xente que quere facer cousas positivas, non? Digo. Claro, porque é que a veces dicen que mal está o mundo, ai, nunca tan mal se estuvo. Digo, claro, si é que todas as noticias que salen na televisión e nos xornais son todas catastróficas, pois normal, non? É normal. Que pensemos que todo está moi mal, pero é que hai xente peleando por facer cousas positivas tamén, non? Por eso, que eu cando, por exemplo, hai moita xente, ai, pois eu non o coñezco, eu non sei, neta. Eu paso como, por exemplo, moitos pois poden dicirnos de fin, que a mí non me gusta falar, por exemplo, nosotros aquí somos un equipo que facemos radio e non nos gusta falar de nosotros mesmos, non? Pero de vez en cando, bon, que se entere a xente do que estamos a facer aquí, se xa mellor, se xa peor, guste máis, guste menos. Pero, ao fin e ao cabo, estamos facendo patria fora da nosa pequena patria, que é Galicia. Claro. E de vez en cuando, pois, é bon que se recoñezca ese traballo que estamos a facer. Sí, é que se visibilice, porque exactamente. É certo que a veces solo se lle dá bombo e solo se lle dá difusión, pois o que decía antes, a cuestións negativas, no fondo. Porque, bueno, porque alimentan algo que está aí no ser humano, que é o morbo, non? Pero é que hai que alimentar tamén outro tipo de valores, non? e pensar que esos valores non son abstractos, non. Que esos valores están representados por accións, por personas que deciden estudiar, que deciden axudar a outros, que deciden facer asociacións culturais, que deciden facer programas de radio, que deciden tocar nunha banda municipal, que deciden organizar unha festa, organizar un agosto, axudarlle a alguén. Eso tería que estar máis, tería que ser máis coñecido, porque entre outras razóns daría un bo exemplo. Claro. Non? Porque eu digo que sí. E eso daría a máis, pois porque moitas das veces ao mellor se dicen é porque faz eso. E moitos dicen, pois, fágol porque me gusta. E entón, pois, que eso mo teñen dito a min. Digo, fágol porque me gusta. Digo, eu hai moitos anos que o fago, entre entradas e salidas, deixado, volver e todo isto. Digo, pero fágol porque me gusta. Digo, eu non sei, eu non son das persoas que vai pasear por aí sin ter nada disto. A min gustame coller un libro, que é o mellor compañeiro que podes atopar. Gústame, en fin, ver noticias e tal, e preparar as cousas, pois, que entre outras, tamén facemos teatro aquí na Asociación Cultural Rosario de Castro en Cornellá. E entón, pois, todas esas cousas ten a súa preparación tamén, como ben dicías ti. Detrás dese moitísimo traballo que ti fixeches, detrás das artes escénicas, pois, cuánto tempo non tiraches ti detrás deso mirando isto, estudiando aquilo, buscando, en fin, todo eso leva un traballo moi grande detrás. Sí, e é un traballo enriquecedor, porque é un traballo que ninguén che pode quitar. Non. Todo o demais que facemos, sí. Eu neso son, vou no decir así, parlant clar e català, sí. Son moi egoísta. A min solo me gustan as cousas que levamos postas. O outro que che poden quitar, a propiedade, a roupa, sí. o reloxo, as deportivas que costan non sei canto, sí. Todo eso é... prescindible. Os coñecementos, os valores éticos que unha persoa pode ter son, sí. Son o que fai a persoa de algún xeito, é o que che dá a identidade, é o mellor vestido que podes levar posto. Exactamente. Claro, por eso as artes escénicas en xeral, as artes, e as artes escénicas en particular, pois teñen esa función, non? Que é esa función humanizadora, non? De poñer un espello á sociedade para que a propia sociedade poda reflexionar sobre as súas accións, sobre os seus comportamentos, non? Exactamente. Sexa o teatro afeccionado ou sexa o teatro profesional cunha factura artística pois máis traballada, como é lógico, están sempre pois é como un laboratorio de como nos comportamos, de como somos. Só podemos mellorar como o xeito de ser. Só podemos mellorar a partir da análise, da reflexión. Quero dicir, se eu teño calquera hábito negativo, poñamos incluso físico, sempre me sento ca espalda encorvada, e cos anos acabo tendo unha chepa, e acabo tendo unha escoliosis, unha lordosis, porque teño, pois, un hábito negativo postural, non me sei sentar. Se eu non son consciente, non o vou corrixir nunca. Non. Aí se demostra, entón, que a consciencia, que é reflexión, que é pensamento, se eu non penso que me estou sentando mal, non podo corrixir a miña posición cando estou sentado. Exactamente, sí, señor. Entón, demóstrase que o pensamento cambia a nosa maneira de actuar. Por tanto, o pensamento é progresista porque nos fai progresar. Que estimula o pensamento? A literatura, o teatro, o fútbol estimula o pensamento? No. No. É un espectáculo, é un espectáculo que produce emocións, produce ledicia, euforia, produce unha sensación de grupo, de unidade, é un espectáculo. Pero o que entra a ver o fútbol e é un tarugo ou é un machista ou é un maltratador, sale de ver o partido do fútbol e sigue sendo. Salir dun libro, da lectura dun libro ou dun espectáculo de teatro, igual é que ese espectáculo é frustrado. Non funcionou ben. Non. Un bo espectáculo, un bo libro, sempre nos cambia algo. Porque sempre nos fai pensar nalgún aspecto sustancial da nosa existencia e do noso comportamento. Sí. Porque e iso é o progreso. O progreso non é encherse de cartos, porque tú podes ser un novo rico e ser un patán, de unha persona maleducada, unha persona que lle pisa a cabeza aos demais, unha persona intratable. Claro. É dicir, que ao final os cartos non fan a persona, por moito que queiramos. Tamén é certo que sin cartos non faz nada, eh? Claro. Non estou eu aquí facendo voto de pobreza. No. Eu como Papa de Roma. No. De pobreza nada. Cantos máis cartos, mellor. Pero só digo que os cartos non fan a persoa. A persoa faina a educación, a cultura e os valores éticos. Exactamente. Aí exacto. Aí é donde a educación, o teatro, a literatura... son ferramentas que ayudan. Sí, señor. Quedámonos calados. Sí. No, es que fazme hasta reflexionar en silencio. Quedámonos los dos calados ahí. Por eso digo yo que un libro siempre te enseña algo, nunca nada negativo. Sí, por eso se di que o libro é o mellor amigo da muller e do home, non? Sí. Ese refrán, pois, ven de aí, non? Pois porque sí. Normalmente, si se publica, home, tamén haberá libros negativos, ou también. Aquel que escribirá Hitler, o Mein Kampf, sí. Bueno. Seguramente é un libro terrorífico, non o sei, non o lin. No, eu pero... tampouco, ni se me atrevería a lelo. Claro, pero bueno, polo xeral, os libros adoitan recoñecer, adoitan recoller pois unha experiencia de alguén que reflexionou, que pensou, non? Sea en forma de novela, sea en forma de poesía, sea en forma de obra de teatro, non? Sempre recollen algún tipo de ensinanza, non? Exactamente. Si non, non teria moito sentido. Ou tamén hai, a ver, tamén hai libros de entretemento destes que, bueno, entran por un lado e saen polo outro, non? De digestión fácil, eses libros que normalmente se venden nos grandes centros comerciais, nos teñen así encima de esto, non? De pilas por aí. Sí, en montóns, destes que aparecen así en montóns, pues, a saga non sei que, o tal, que son ser, pues, bueno, grandes estrategias comerciais, Alfonso, de entretenimento. Afonso, están nos chegando xa un momentiño de dicir adeus, porque veñen as noticias xa encima. Bueno. Pois seguiremos falando, porque, en fin, seguiremos reflexionando e falando. Así muy que, bien. Afonso, agradezcoche de verdade e de que estuveras aquí comigo esta tarde. E a ver se algún día nos chegamos a coñecer. Pois moi ben, o agradecemento é meu. De acordo, Afonso, unha aperta moi forte. Unha aperta. Bueno, chao. Amigas e amigos, despedímonos aquí. Que a noite sexa o vosso descanso e que a rúa sexa a vosa liberdade. Apertas moi forte e hasta o xoves que ven.